मोहब्बत करें, आओ ऐसे मोहब्बत करें। मर भी जाए तो जिंदा रहे, मर भी जाए तो जिंदा रहे। आओ जाए।